أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيها أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. ده مبارك آياتنا ده سورة الكهف ده أول آيات سخة براتم آيات باني خاتم شخة ده جي سورة شدي تجي معرفي اول داده چې د جنوم چری د سورته کهف او د نزول په کوم ځای کې سعودي دا خبره د دې چې د سورته کهف مکی دی. مکی دا مطلب سوچ یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر هجرت د مخ نازل سوی دی، چې نبی علی صلوات و سلام چې د خپل کورنۍ په مکه کې و نو د مکی د خلکو سره سره کار باران او چایتونه ارزای نازلی جاغه ته مکی ویل کیږي، ولی خدای راضی دلې د دغه خلکو سره زندگی د ماحول د مکی جوړ دی. نو دا په مکه کې نازل شوی او آیاتونه چې دی یو سل لس آیات لري، دو لس رکوګان لري. دا نوم چې دی دا د کهف ده، دا نوم د دې چې اخته شوی دی دا د نم آیات څخه اخته شوی دی. دا اوس چې موږ سبق پر ودراو دا په شی آیات چې دی أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. فدا غنم آيات كي هم دا غدا كهف توري ذكر سوي دي، فلسم آيات كي فا يولسم كي فشبارسم كي فا اولسم كي فا فزوشتم كي نش دا دا كهف توري پا كشي كرا غل يوازي توري نخو كهف غار تا ويل كيش آغا دا غار كي كم زوانان دي چالتا پا كشي وجي دا اوغو قصا پا كشي كستا. نو دا قصه هم دسی نده چه یوازی دا اغی قصه دلتا بیانیش دا پا قط گوه که نخش اسو دا اغا دا پار سورت تا پار چه اغا سورت چه اغا دا غار دا زوانان قصه پکشی که بیانیش، لکه دا بقری سورت شو چه اغا سورت چه اغا دا غوه قصه پکشی که بیانیش. عنوان یا ندی چه معنی دا دا جه سورت تا پار عنوان سو بل شگر سران است پکشی، بس دا غیوه قصه دا اصحابی که پتا خدا زول قرنین قصه هم پکشی که رازینو دا غا سنوری خبرین بیا پا مزامینو که زیر دارم چه دا غا مزامین پا جه سورت کستا. نو دا سورت معرفی تیسی وزده کرد چه دا دا نوم کهف دی او دا چاس اخصه سوی دی دا دوغو آیاتو چه چه آلتا دا نوم ذکر سوی دی وسی پر دبان یشی دی او دا غا نوم دا دا دا پارا چه دی پا قط نخشه ده. عنوان یا ندی چه مانا عنوان دا مانا چه بیانو بل شیگه سرا نی پکشی که یا پا قط نخشه دا غا صورت چه واد آغا قصه پکشی که را غلی دا غا سی دی مثال پا طور سل خبر نوری پکشی که را غلی دی دا دا ترتیب چه دی دا جه صورت دا دا ترتیب چه دی دی یوی کتبی دی بلی نزولی دی کتبی ترتیب دا غا دی چه اوز پا نزول که اتلسم نمبر دی آل تا غا دا صورت نم چه لیکل سوی بغل تا نمبر امر سر لیکل سوی چور تو گوری اتلسم نمبر دی پا قرآن کریم که او نزولن چه بیا دی نزول یا پر کم ترتیب دی نزول چه دی نشپیتم نمبر صورت دی دی گوره دا نزول ترتیب جلاس دی چه نازل یدی دا اسمان سخه پا نشپیتم نمبر که نازل سوی دی. او دی چې دلته په قران کریم کې لیکل شوی دی چې دا ترتیب د لوح محفوظ سره هم برابر دی. دلته چې دی اتلسم نمبر دی، در چا ورسته دی در سورته بنی اسرائیل تر هغه ورسته شو شوی دی. نزول تر سورته غاشیه چې دانه مفلمانځي کې تر دغه ورسته نازل شوی دی، دغه سره متصل دی د نزول په اعتبار باندې او د نوښتې په اعتبار د بنی اسرائیل سره متصل شو. دا دغه چې خلاص شو د سورته معارفه، نو درېمه خبره په دې ځای کې چې وس راځي هغه دا ده چې دلته د دې صورت مزامین چشتی چې دلته بیانیش مزامین په دې کې چې دی خو ما د فل چې مکی دی په خپل تست واسطه په خاصه معادت نیولې چې مکی دی، نو دغه خبره بیانیش. یو د توحید او رسالت مزامین په کې راځي چې د رسول الله علیه السلام رسالت خلقو ته ثابتې او د الله وحدانیت خلقو ته ثابتې. تاسو به دا نه وایي الله وحدانیت خو چې د مکی صورت نیګر ته په کې بیانیش، د الله تعالی وحدانیت دغه مهمه موضوع ده. نن امغه د جنگ پر روان دی، دا نه ختمیږي. ولې خو چې په دنیا کې مشرک کړي توحید دلایل به ورسره ویل کېږي، پر توحید به د سره مقابله کول کېږي. دغسې د رسالت مسله ده، پر رسالت نه هم جنګونه روان شي. کوم څوک رسول الله علیه السلام خاتم النبیین نه بولي، د هغو سره په دلیل هم مقابله کېږي که جنګ او جنګ هم ورسره کېږي. نو یو مضمون چې په دې صورت کې مهم بیانیږي د الله پاک یووالی او د رسول الله علیه السلام رسولوالی، توحید او رسالت بیانیږي. دوهم مضمون چې په دې صورت کې بیانیږي د دې دنیا پناه او خواري، چې دا دنیا پانی کیږي، دا حقیره ده. بل که په دغه ارز چې د مسافر سړی بل پر خو آباد کې ګرځي، ولې خو در څه پاته ده؟ چې پاته ده بل څه پاته ده، بل څه پاته ده، دغه سره غلی دي، دا نظام دغه سره غلی دي. هغه یو پاچا و، هغه به دغه لیکلي و پر د خپل قصر کې چې هلته و، برای لو دامت لغیر که ما وصلت الیک، دغه د ځان د پاره عزت لیکلی، دغه پند عبرت لیکلی، معنا نصیحت لیکلی، ول کدا بل چا د پاره دوام کړی وای نو تاتم نه رسیدل. ته چې نن پاچا یې، کدی د چا سره دوام کولای دا چا د پاچې نختنه پاچا کې دغه مخ چر څوک پاچا وغه و دروسه پورې پاچا و. دا چې دا ولاری دا ولاری دا ولاری دا ولاری، نن ته ختم سي ځنه، معنا اوس لا سړی د ځانه جوړ کدا، معنا دا کې بل چا ته دوام کړی و تاته نه رسیدل، نو تاتم دوام نه کیسته د لاسه بل ته وسینو. نو دغه د دنیا پناه او د دنیا حقارت خواري دا یو هم مضمون دی په دې صورت کې بیان یې جنو. درېم مضمون دا دی چې په آخرت کې د اعمال او جزا است، چې بل سرای ستا بل دار ستا، لکه دغه سرای د دنیا ګرد واکې یو کور دی سرای دی، یو بل سرای ستا، هلته د اعمالو جزا او سزا ورکول کېږي. که چا نیک اعمال کړي وه هغه ته به جنت ورکول کېږي، که چا بد اعمال کړي وه هغه ته به دوزخ ورکول کېږي. دا مضمون یې درېم دی چې په کښې کې بیانېږي. څلورم مضمون چې دی د تکبر او د مجادلې، چې دی د هغه بدوالی بیانېږي، چې تکبر بد څه دی، چې کوم چا تکبر کړی دی هغه سړی خیر نه دی وړی. نو والتكبر عزازي لرا خوارو کرد، بزين داني لعنت گرفتارو کرد. تکبر خو عزازي شيطان د جنت ويستي خواره کی د لعنت په زندان کې واچ او در ابد الاباد پر دي د لعنت لسی وته. خو د کبر ور پیش وسو بلو چی شو، چې ورزه در آدم علی السلام به قصه مخ کې فسته رسول، چې ورزه د اور هم د خټ سپیدا عزت ته سجدا څنګه وک. نو د تکبر او د بیا زائد لایل بیا عقل بیا عقل د لایل وای سره لګی جن دغه مجادله چاله د دواړه بدکاره کی صدرم دغه مضمون. پنځم مضمون په دې کې راځي ابطال د شرک، چې شرک باطل دی، شرک هیڅ زائد سړی نه نیسي. د شرک مثال دغه رقم دی لکه د جولاګه کی خونه، د جولاګه کی جار خو ملي دری جولاګه کا عنکبوت چورته وای، د دې خونه چې دې جوړه کړی ده دا وس یخ په ګرځي که باران په ګرځي که ګرمي په ګرځي، شرک دغه رقم دی. په خدای که د دوزخ عذاب وګرځي یا په دې دنیا کې کار کوي که د شرکی چي لري دغسې، نو ابطال د شرک یې. شپږم نمبر چې دی قصې ذکر کوي، دا څه دپاره چې بېرته هغه د توحید د رسالت د هغه اثبات په وکړي، او بعث بعد الموت په ثابت کړي، دپاره د اثبات توحید، دپاره د اثبات رسالت، دپاره د بعث بعد الموت اثبات، دپاره دغه دپاره یو څو قصې راوړي چې یوه قصه په کښې کې د چاته دغه د غار د خاوندانو چې دا یو څو نفره ځوانان دي د هغو قصه به بیا د خیر سره راشي. نو دغه د دې صورت مضامین سوه چې دلته بیانېږي. نو په دې صورت کې نو اوس د دې په فضائلو کې چې بیا دا صورت کوم فضائل لري، فضائل چې دی د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام څخه یو حدیث دی، حضرت علی کرم الله وجهه روایت کړی دی چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام که چا د کهف سورت د جمعې په ورځ باندې ووایه تلاوت یې کړي، اته ورځې به دی د هرې فتنې څخه په امان کې. کچیری مسیح دجال چرازی چې ډیر حرکت اباس په پتنو کې اچي کافرانه تر دنیا تیری د هغه پتنې څخه بلا خوندې د جې په برکت. یعنی دا کو کې د سې صورت چې خپل قاری ته امن ورکې د بلا او د پتنو څخه معنی چې په جمعه کې وای د جمعه په ورځ باندې دراتو ورځې پوری په دې په امن کې معنی په جمعه باید د سورته کهف کې لاوات وسی د یو مستحب شکر دی د انسان د پاره کو کې یو کلاس ول دا فضیلت بل بیا د شانې نزول دی شانی نزول یاد دادی د جګر د صورت خې مخ کې دا خبر اوغه د روح په مسله کې هم مشکره کړ چې هغه وایس الورک عن الروح قل لي روح من امر ربي وما اوتيت من العلم الا قليلا ايات كريمه چې تیر څه دغه سورۃ بنی اسرائیل کې مو وای قسم سیس پیادو د دې شانی نزول د هغه اثر اړه لري د هغه روایت اثر روایت دا رقم تفسیر اخستی دی قرطبی مراوړی دی تفسیر قرطبی شریف مزری شریف مراوړی دی معارف القران د مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اغم د دې څخه نقل کړی د قرطبی څخه نقل کړی دی هغه دا سی وای د درې سره چې بیا د اگر د روایت کې د ابن جریر تبری دا بیا د تفسیر غټ امام دی اصلا روایت هوغه دی دغه څخه تبری اخست قرطبی اخست دی مظهری ځنی اخست دی معارف القران ځنی اخست دی خو اصلي مرکز الته دی نو هغه ابن جریر تبری رحمه الله وای چې د مکی کفارو کې چې د رسول علیه الصلاه والسلام دا رسالت ډیر خلګو ډیر ایمان راوړي بار د مکه خلک مشرکان و بیره بار په خپل کور کې په خدای چې دا مکارا سوونی ول تیس راسي چې د دې چاره وکړو د جسړي نن دې ایمان راوړي سبا دې ور سبا دې د خسر ډیرې جوړس فورس باندې بار د خدای په مور ورته ګور دی په لغت وې د دې مخ په کار انو مخ څنګه په کار دی چې وینه سوچ مخنیوي وسی بار د سې یو لنګاته بور واچو دا سې پښتنه بزنیو چې د خپل پکشي کې ودرېږي د خپل لپاره په دې کانی چې زه رسول نه مزه نه بینه انو څنګه کیږي بارې موږ تاسو خو تعلیم نه دی کړی ګردان پړه خارګ دا د یې ځای خارګ پړه ورته وای بي سي واده به تعلیم مخاله جو نو د دې چاره دا چې کیږي يهود په مدینه کې چې آباد و د خو اهلي کتاب دي د اهلي علم به تعلیم یافته نو د دې تعلیم یافته خلکو څه به چل وشي چل زده کو چې تاسو موږ ته یو چمره وشي چې د یې سړي مخ په ونه ولسی بارا بل بیا نور خلک ایمان نه پراوړي بل ورځ به خلک نه پراټولیږي ته هغه ځای چې موږ اخستو که هغه بیا چې دي اهلي علم دي علما دي هغه به د دې په باره کې موږ ته یو علاج راوشي نو څه موږ به وکړو نغدر ابن حارث دا یو عقبه ابن ابي معيط دا چې دي دوه نفر دي دا د دې امینان و دلت پوهان هم دي په مشکي دا يهود په خبره بم پوه پيږي چې هغه وروشي بر به د تعامل وکړو ولته سې ولارسي او غوته دا پر یاد وکړي چې موږ خو دې سړي تر دا ځای کې په کورو کلی کې د لاره تشرو دی چې زه نبی ام داسې جنت دی داسې د رخ دی بوتان باطل دی دغه کیسې په مخه کې کوم کونن پر موږ د سبا پر تیسې د وسه لا علاج را وشه است انو دی لاړه دوریا اله ته چوار لا غ د يهود په هان او علما او تکشه نس چې موږ د قریش په نمایندګی راغلی معنا یله کو څډب خلک نه نو موږ اریده واست قوم قریش د مکی چې واغه په هغه وخت کې غټ طاقت وو موږ وګوره لېجلی خبره دغه د ستر دغه مشرکو چې دغه سړی مخ مسنګ وني شو مخنیوي په کار هم دی کنن زه ځین په عذاب مخ استاد نه منم نه دی خودش نه دی چې يهودیت منی نه سرایت مګ خو هغه نه منی وای مرسو خصي وي وګه بر خبر ورته وکړو موږ به تست درې شیان وشي ته دغه پښتنه ځنی وکړي یو سنو جوانان و د یو پاچا د ظلم و تشته د قصه ډیر نه ولد عجیب دورته دغه راته وکړه بالا نور تفسیر نه کوي ورته هغه ځوانان چې د پاچا څخه په تیرو زمانو کې تشته دي و بالا خو نه هغه نور تفسیر ګرد نور کې چې د سپغار کې بیا څو سو کال ژوند دی و بیا داس راپورت اس ودا ولرته د نو جوانان قصه دا څنګه قصه دا یو بل د هغه مسافر قصه راته وکړه چې د شرق او تر غرب پر ګردم ذکر او سرخې دغه مسافر قصه راته وکړه دا څنګه مسافر ذل قرنین ور یاد او چې دا قصه یو مسافر چې پر دې ګردم ذکر ګرځېدلې دي دا څنګه سره دریم د روح په باره کې بیان راک هغه چې مخکې تیر سوي دا خبره د هوغه آیات خې ول دا غدري پښتنې ځنی وکي کې جواب در لره در نکي نه په پېدی نو نه دی نبی دروغ وای او کې جواب در لره در کې د درو سره بار دی نبی دی دا ځای خو ته سی باور دی الته موږ روایت دي نقل کې چې بارل کې د درو سره جواب در کې ام نه دی نبی کې د درو سره دا د مثال په تور نه کې در ام نه دی نبی کې د دوه دا در کې دی وې دا نه کې در بار نبی دی دا روایت هغه روایت اشانې نزول د هغه سره ټکر راځي وې ټکر نه سره لري

نو بالغ خو نبی علیه السلام دی ګور ته معلومه چې چې د مور پیدا سوی د سبا کې پر چانه دی تاسو می قصد ټکی پر ټکی الله پاک ورته نازل کړ الله سو سی ورته شیر بل د ذوالقرنین قصه ورته وکړه ټکی پر ټکی چې دا د رقم قصه د روح په باره کې چې دی هغه الته په صورت بنی اسرائیل کې هغه جواب ورلره ورکړي چې د روح په باره کې ورته وتعالى الله تعالی یو مخلوق دی هغه سي جواب ورکړي د روح په باره کې لکه هغه په هانو چې دی ته ویل چې د روح په باره کې کوم مجمل جواب وای معلومه ده چې نبی دی که په روح کې مده ګټ شو باره تفصیلي قصې پکې شي استل نو نه دی نبی نو جواب هغه د دې د غشتنې مطابق ورلره ورکړي اچ مخ کې روایت کې تیر سه باره کې د روح په باره کې جواب وای نه دی نبی معنی کې تفصیلي وای نه دی نبی او دلته خو ټول چې معنی کې درته وای د ازمن پر کوم اجمالی درته وای اجمالی دغه چې د خدای پاک کوم شی دی پیدا کړی بالا سر د چا سر نه په خلاصي په هغه وختو کې مطابق معنی دا نه هغه مرالته ویلی چې معنی کې په آینده کې بیا کشف وس هغه د دې سره ټکر نه لري په دغه وخت کې چې دی ورو ما او چیتو من العلم الا قليلا فقط تس د علم د روح په واره کې بخیل علم لري ډیر علم نه لري نو دا درې شیان بار نازل سو یو په بنی اسرائیل کې دی وی جواب الترالي دا دوا جواب چې دی چې یو د ځوانان قصه ده بل دغه مسافر قصه ده چې پرګردم زکه وګرځي دی دغه دوی په دې صورت کې راوي وای زکه چې د هغه صورت خبره د روح او د دغه صورت کهب ته دی قصه دا د اوغه وی قصه جواب دی د اوغه چراغ دی نو ځکه دا د وسرته بغل پر بغل سره یشت چې الته جديده کوم سوالو جواب ورکي خود یو سوال د یو سوال جواب الته دی د دوه د عدالته دی نو برای جوړه سره ذکر کړی دی بغل پر بغل سره یشت چې صورت به دی اسرائیل او دا قصه موس کدای سو اوریدل مال چې دی بار رال تا غزا څخه قصه خپل قوم تو قوم د نبی ارسن پښتنی وکړه رسول الله سلام سبا جواب وکړ د سبا سوې وزن یې کمزل سره ځ پکښه وته هغه پر دغه باندې الله پاک رسول الله صلوات و سلام ته ادب ور وشو ته عجیب یو کی چې بل وخت دا خبره مکو هر شی چې وای ورته ان شاء الله دا رقم به وسی دا د دې صورت شې ان نزول سنو اوس چې دا خبره خلاص سوله په شپږم نمبر کې چې دی ربط د دې صورت ما قبل سره په چیش دی ربط یاد دی د تیر صورت اخرنی آیات کم یو دی قل الحمد لله الذي مانا د جې صورت پای چې و هغه ختمې پر حمد الله سوي چې الله تعالی حمد وای د جې صورت سر چې دی الحمد لله الذي دلته محمد دلته محمد چې مانا د واره د هغه پای پر حمد د دې چې دا په حمد سره دا د دې جوړ سره رالي هغه درجه ما وینځ کوه کې بنس مضمون سره و پښته نو ترجمه تر ازم شروع کوم بسم په نامه سره الله د الله پاک هغه الله الرحمن چې دی رحمت کوونکی دی په دې دنیا کې هم پر مسلمان هم پر کافر دواړه پر سترخان باندې مړیږي الرحیم چې دی رحمت کوونکی دی په هغه دنیا کې پر مسلمان نه پر کافر الحمد چې سنا او صفات چې دی لله دا خاص الله لره دی استحقاقا الحمد چې سنا او صفات ستایي چې په جهان کې روان دي کوم ستایي چې دا ګرد الچا لري الله لره دی استحقاق نه لري څه دا استحقاق مزکه ورسره وای کته خو هغه دې زده پلانې کا حمد وایم ابل د بادشاہ حمد وای دا بل د وزیر حمد نو وای استاینې کی وام تخه پاچا ته کی استحقاق چاله ردی الله لره دی پاچا چ کوم صفات لري چې د حمد وای خو هغه صفاتونه بیرته چا ور کړی الله لره نو کوم دې چې د حق در دی فزایر دې ته وای په باچین کی حق د اچاری د الله تعالی دی کدای سپ خبره پوس وی وزد د اج سب صفاتونه کوم ستنه واستاینې وایم نو بره به خلق وای خو چتال ګرد استاینې الله لره دا خو د استاینې هم وکړ د دې صفات کې هم وکړي نو زم د دې خو ما وکي حقدار دی نو په حقیقت کې حقدار سوک الله هو ولې خو د صفات و د تعالی وکړو په دا ترجمه کې استحقاق مر رسول مراعته الحمد تسچ سنا و صفات دا ثابت دی لله الله لره د استحقاق د لاري څخه نو الذي حق الله فاك انزل چې د نازل کړی دی على عبده پر خپل بنده باندې الكتاب کتاب نازل کړی دی ولم يجعل او حال دا چې نه دی ګرځولې له دغه کتاب لري وجن کژوال په دې کې اس کجو لا کوي دا کې نه د فصاحت بلاغت د لاري په قران کریم کې څوک یو نقصان رئیس رئیس چې دا غزه د فصاحت قانون خلاف دی فصاحت خپل ځان ته جلا فصاحت او بلاغت چې موږ دلته علم معانیز موږ بلاک فدا علما او فما بین چې ورته ویل کیږي چې آلت ارسه د فصاحت او بلاغت لپاره کوم نکات معتبر چې ټول په قران کې مراعات شوی سو کې یو ځای غلطی نشه ولا چې دا غزه خود فصاحت خلاف دی یا د بلاغت خلاف دی نو د کی ریواج او کژوال نشه د فصاحت او بلاغت معنی د لفظ او د نظم د لارې څخه نو او نه د معنا د لارې څخه په دکی عواج کژوالېسته چې خلک براوي چې او دا څنګه قران دی پرونځه سوي دنن بیا سوي خبرې سره ټکر دي منافات ټکر ام نه سره لري نو ولم یجعل نه دی ګرځولې له دغه قران لره عواجن کژوالې نه د نظم د لارې نه د معنا د لارې څخه نو نو دا ولم يجعل ما يا واو د حال د پاره کی یا دیس ک دعات د پاره کی چې الله نازل کړی دی ولم يجعل او د غره کمه نه دی ګرځولی د لری عواج کجوالی قیما په داس حال کی چې دغه قران کریم چې دی دی معتجل دی سده سده دی اپرات ته پرت نسته پکشه نه ډیر زیاتو به شدت پکشي کی دی نه ډیر ایله ګلوی پکشي کی دی چې زه ارڅ چې کې ته تا ته راوځي لکه نن زموږ د خلکو چې دی په قران کریم کې چې خوښ دی ته پریته خوښ دی چې بس ارڅ چې زه کوم لاس ابراره روایه کچ یاره ته جنتی ده ساده ده جنتی نه خوښ دی معنا الله به دې دغه کې معاب کې بس ارڅ چې کې رغبه نور تک ته ته به د الله د ولی نور کې اوس ورته چې بابا د الله ولی د کوم خو نو قیما دی معتجل دی نه افراط کې سخت کې داسې کې لکه په جنو ادیان کې چې سوي چې د مثال په تور دونه سختي وي چې جامه مردار سره چې کې په پرېولونه پکې قران کریم کې اعتدال یې پرېول نه دونه ته پرڅ چې خنزیر خوري که شراب خوري که زنا کوي پروا نه لري ما ځکه کلمه وا هغه رقم هم نه دي نو د دې اعتدال راه ته قیم و دغه ته وای قیم نه سدا دي کژوال نه دي فات قاتل لري نه ته پرته خواته نو د څه د پر اعلی دا نازل کړی دي لیون زیره چې دغه کتاب و بیروي مشرکان و کفار بأسا شدیدا د سخت عذاب سی و بیروي بأس و عذاب ته وای شدید سخت قران دغه د پر اعلی نازل کی چې قران کم کار وکي لیون زیره چې د قران و بیروي خلق مشرکان بأسا شدیدا د عذاب څخه چې هغه سخت ځینې علما مفسرین د لیونزیره زمیر و نبی علیه السلام ته راځي کې هغه عبد چې هلته ذکر سو علی عبده لیونزیره چې دغه عبد بنده و بیري په دغه کتاب سره د مخلوق مشرکین په چا سره به اصلا شدید د سخت عذاب څخه دواړه سي کېږي که د لیونزیره زمیر و عبد ته راځي کې مسیدي کې و د کتاب ته راځي کې مسیدي چې د کتاب و بیري قران هم و بیري نو او که یې د نبی په دغه کتاب سره و بیري نو من لدنه دا بأس و دا عذاب شدید د کوم ځای دی من لدنه د نيزه د الله لا دا عذاب اغه عذاب سخه خلق وبيري دا خيو كافس ويبشرك دا كتاب زيري ورك المؤمنين ومؤمنان الذين اغ مؤمنان يعملون شدي عملك الصالحات تشو شو كارو سنگ زيري ورك چ ان به شكل هم دي لر اجر ثواب است حسن شي صدي تش شو شي است مزدوري است چا نو جنت نو قران سو كارس ود وا و چاتی انذار ورکی لیون زره مشرکار ته چی غوت انذار ورکی د بأس شدید سخ او مؤمنان ته به کم کارو کی دوم کاری به هغه به مؤمنان ته زیری ورکی ورسو چی زیری مؤمنان ته ورکی هغه مؤمنان چی نیک عملونه کی چی غوت اجر حسن اجر حسن خو نمره د هغه څخه جنت نو جنت به د سوروز د پاره راکی د خیرات الله وای ماکفین فیه ابدا ورته دا داسې جنت نه دی چې تاسو په تکال عبادت کړی نو جنت مش په تکال دی دا ټیکټ ختم کېدل نه لري ما کثیر نه دی په ځنډ کوونکی درنګ کوونکی به فيه په دغه اجر حسن کې چې جنت ابدا د ګرد عمر د پاره دا د ګرد عمر د پاره ټاټو به دي دا د کرایې رقم ټاټو به هم نه دي او دا رقم ټاټو به هم نه دي چې نو نړیږي خراب بس دا ابد دي د ګرد عمر د پاره وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا فسیالا پاک دریم کار د قران ذکر کې چې قران خو یو هغه انذار د به اساس شدید کوي د مطلق دغه خلکو د کوپارو ده دلته دا یو څه کوپاره خاص کړ ویونی زیره چې دغه کتاب وبیروي الذین هغه خلک وبیري قالو چې دی ویل اتخذ الله ولده اتخذني ولدي الله الا پاک ولدا ولد اولاد دا خدای يهود و نصارا و چې شعب العزير دا الله تعالی زیدي لکه يهود چې ویل نصارا و بیا ویل چې حضرت عیسی علیه السلام دا الله زیدي چې دی وبیري نو ګور دینو نه کفاره خو دغه باندې دیم کفار سواله نو هغه مخ کې عموم وو دلته تخصیص ته دی وکول دا خبره خورا بده خطرناک ده چې الله ته توزی ثابته د الله زی عقل ولا کوي نه چې الله جزی ولري ولې دا خو هغه وخت چې څوک وعده ته ضرورت لري شزه ولري جماعي کې دغه بر زمون پیدا کی نو الله پاک د جګور د سپاکې ته څنګه راته اولاد ثابته نو دلته د قران چې دی ګوا کې درې کار ذکر سو اول یونی زیره چ عام مشرکان او کفاره و بری د بأس شدید څخه پس یی چې مؤمنان تو یبشر زیر ورک مؤمنان ته دریم و ينذر چې و بری الذين اغه کفار قالو چې دی به ویل چې اتخذ له ولدا چې الله تعالی اولاد دی ولید وس دا خوم شرک چې به تسجده کوي د الله سره په عبادت کې شریک دی دا بل نه ولا د شرک چې الله تعالی سره زوی ثابت نه دی په نامه چې لا یاد کړي عام مشرکان خو دی داخل خو د دې د ډیر شناعت او قباحت لا رسخ الله تعالی د دې په نامه ذکر کړه تخصیص دی وکي شنو دی چې د الله پاک ته اولاد ثابتی خودیم دغه رقم انسانان و دغه سید مثال په تور خو روډي خوړه د خلکو پر چمن په غوښ کې ګول نه چخر نو یو دلیل به درلو دی چې خدای ته شریک ثابت او الله ته اولاد ثابت او چې ملائکه لونی دي او یا عزیر حضرت عیسی علیه السلام زامن دي. نو دا به یو دلیل و الا و ما لهم به من علم ما نو لهم دیل به په دغه سره من علم هیڅ علم دلیل ولا اكو چرته په دلیل ثابته کچو خدای زوی ولی لري دیم بالا په دلیل نه پیدا وځي څوک یو خبره ده یو دلیل کې د سره یو غلطه لې پر لجو کړی دي الله وي علم نو سره ما نو لهم دیل به پر دچا پر د غوالت د الله د الله تعالی پر اولاد بن من علم اتس علم دا من چې راوړي من علم هغه نه کرام دی من استغراقیه پر داخل کې چې پر دنیا چې یو دلیل علم دی ولکه پر تلو دي چې پیش کړی وای کته ووم دی ک دلیل نه درلودي دی خود خپل مور پلار تقلید کا خو بابا دغه خبر ورته کړی و چې الله پاک چې دی زامن لري الله پاک لونی لري نو پلار به دلایل درلود دی تی به نو شولې ماز به خبر کړی و دی به تقلید کا و چې الله اولاد لري دلایل دې دی نو زده دلایل دې چا زو هغه د بابکس دا و دا رقم بو الله وی ولا ل ابائی ولا دا غره کم دا دلایل نو یس علم نو ل ابائهم پلارول رد دی پلار یم دغه مناس شپکور اغه دلیل نه درلودي مگر الله تعالی چې اولاد ثابت او کبرت کلمتان تخرج من افواههم کبرت بدت کلمتان کلمه خبر کما خبره تخرج چراوزی من افواههم دخلوت صد دی الله دا دی دخلوت چراوزی دا خوره خطرناک خبره چاله اولاد لري دا ډیره غټه خبره ده دوغه کښنی خوله او دوغه غټه خبره دوغه معنا چې د در خوله ډیره غټه ده چې الله ته اولاد ثابته هیڅ دلیل نه لري نه الله دا خبره غټه سور دا کلمتان چې ملا خاری دا تفسیر دی د اوغه ضمیر چې په کبرت کې پروت دی کبرت چې دی په هغه کې ضمیر مبهم دی کبرت معنا غټه ده دا کبرت غټه ده دا چې شه دا غرمم کلمتان دا تفسیر سو کلمتان دا کلمه کلمه چې دا یوازې هغه کلمه ته نه اشته نحوی کلمه مرات کې چې لفظ نو وزع لمعنا مفردین کلمه چې دا د عربي پر اصطلاح باندې بس تقصیدې تم کلمه وای یو ساعت یو ملا تقریر وکي دی براوي د پلان ملا څخه تشکر چې خپل کلمه یو خلکو ته القا کړ کلمه دا د ګرد بیان ته وای نو دلته دا کلمه په هغه معنا نه ده بلکې په دا غټ مضمون چې بیانېږي نو کلمه کبرت بعد ده دا چې شو ام کلمه تن دغه خبرې د دې د شرکی خبرې چې الله ته اولاد ثابتي تخرج د دې کلمه چې هغه راوځي من افواهیم د خلوص خطه دي ان یقولون الا کذبا ان یقولون دی نوای الا کذبا مگر نه درواغ دی د شک او تلې چې دی درواغ وای نو کدا اس په خبره اوس پوهیږي ان یقولون دی نوای دا ان فی یدی مگر چی شوا الا کذبا مگر نه درواغ نو ګوره په څه معنا دا خبر د دی ورث کړی چاله ول دی علم نه پر لري پر دا خبره چاله اولاد لري کته بابا به پر درود ول بابا یې ام نه پر لري او خبره ډیره غټه ده سګ در خلرا باس چې الله عز وجل خالق د ګرد جهان دی وغته اولاد سبي دا سونه خطرناکه خبره ده په پای کې بار ول درواغ وای دوی ول شي لانسته په کې د دی په خبره کې ترجیح زای پوری چې دا مضمون بیان شو دا د قران کریم هغه حقانیت هغه په دې ځکه راش کار کوي چې قران دغه سکار کوي دغه خلکو د دې شرک رات کوي فسیالا پاک وی فلعلک باخع نفسک دغه سی بیان سره سره کفار او مشرکانو بکر ایمان پراوري ناس به بر بل هو وی دا غن وس خبري وي چې دا وکړي ولاړ بس نو د رسول علیه الصلاۃ والسلام په ځکه به داسې یو دغت پیدا شي بر به ارمان سره چې ظالم پر دوه ځخ منه پیرځو کېږي خدا کا زمانی خو کریبانو دوستان یو دادم کی خلک خود تر برو نه وره نو برای په پژو کې ارمان درې دی چې معنا نو پر دوژه خپل کریب د شری خونه پیرزو کیږي کني خو اده خلک خو چا منی خدا لري خپل قبر دی خو بیا وسیله داسې و نو د دا حزن چې درلودي الله پاک د حزن ورده پکې برای غم به پسکو ته خو به خدونه کدر غم سکه ته چې خپل ځان به د غم وس مړ کړي په دا غم به زهره و چی ته په دې سغم کې دا زما د ستور دی په دغه دنیا کې چې دی دلته به کافر او مسلمان در قیامت یې ولا که دا رقم وخت په دنیا کې راسي چې مسلمان به ختم کیږي ګرده به کافر تر څو چې قیامت رانشي نه داسې وخت ولا که راسي چې ګرده کافران به ختم مؤمنان به پر دا ټول ځکه حکومت کې یو دانه کافر بلانی دا نظام جوړ دغه سي دغه دوه به یې دغه د الله تعالی پر جن به دا جنگ رواني دا مقابله به دغه سي رواني ته په دې کې غم وکړه چې ولې دا نه مسلمان کیږي نو دا ګرده کیږي چې ګرده کافران مسلمان شي الا وې زه دلته دغه کېل ما جوړ کړی دی دغه جهاد چې ورته وایي د مقابله چې ورته وایي دا بیینو نو الله دغه تسلی ورکړي فلعل شای فلعل نو شای کته ای محمد باخع ته هلاکونکی وژونکی نفسک د خپل ځان علی آثارهم په ورسته پسې دی اثر خو اصلي قدمو ته دی شی ویل کیږي دا چې یو څوک ولاړ سي د قدمونو کې اثر وای نو دوی چې ستاسو مجلس ولاړ سي ته د دې په اتباع کې د دې په تتبع په لټنه کې کدای شي ځان هلاکه دغه نغم ځان ته ورکه دا مکه ونه فلعل شایک تباخعون هلاکون که نفسک اخبر زان لره پر چیشی بانی علا اثارهم پر اثارو بانی دادی پر اغا تتبع بانی دادی چی مانا تدادی پلتن که مانا غاریا چی مانا کسی ایمان رو این لم یؤمنو به هذا الحدیث ان لم يؤمنوا كثير دي ایمان را نوري بهذا الحديث پر دغه خبر نو کې دای ستا چی شو کې ځان هلاک څنګه اسفن د جاته څخه دغه ما دغه اسفن چې ملاقاري مفعول له دي د باخعون د پاره لقعت لك قعت عن الحرب جبنا چې ولزه د جنگ څخه د بزدلی د خاطر کې نستم نو هغه مفعول له گای گای نه درغه پیل د مخې نو د قعود د مخې لکه دلتم دغه رقم د چته د غم د خاطر کې دای څه شي ځان هلاک د څه د پاره د دوی په اتباع کې معنا د دوی په تلف کې معنا کې چې ایمان رور نه کی ولاړ ارمان دي شنو فلعل شای کتب باخعون هلاکون که نفسک خپل ځان لري د څه خاطر اسفان وسور سره کشیر د بره په پوسی کنه اسفان خدای ته پای کړه غوړي د غم د خاطر څه چې دا ځان هلاکه علی اثارین په ورسته بل پښې دی دا څه وخت دا ځان هلاکه یې کدای شي ان لم یؤمنو به هاذا الحدیث کدی ایمان را نوړي به هاذا الحدیث پر دغه خبره چې د قران کریم دی نو دا معنا څه سوچین دا مکه ولی انا جعلنا ما على الارض زینه لها ان بشك جعلنا مش غرزولي ما اغطول شيان على الارض يشبر مزكه بانيدي زينه تندم شايس غرزولي دي لهذا فارد جمزكي پرمزكه سوشيان دي امرتش فخبول كتابو كي مواليد ثلاثه بور مواليد ثلاثه جي حيوانات ده ياو نباتات دچنشيان معنا شنشيان برچ پر دنيا يوشين شي دي گرد ترلانس معادن معادن دا قانون د سرو زرو کاندي د سپینو زرو دی مثلا د زمرد تو دی د یاقوت تو دی برای بسره واخله دا ډبرې رقم رقم د قیمتي ډبرې نو که معادن دي قانون بار د کوم شیان چې ځین جوړی شي زیورات کنه باتات کې برکه ګلان دي که د خوراک شي که باغونه دي دا که حیوانات ژوند شي دي د مارو د میړي سیونه ستر وشو تر پیله پوری دا ګرځ دا درې سره دي ته مواجه دي سلاسه دغه چې پرم زکه دی علاوه دا ګرځ د مزکی زینت دي مارم د مزکی د پاره زینت دي چې پکښې کی خلګي علاوه دا منظرو ته ځي نو د دې قسمه څه کم شی دی د مزکی د پاره شایسته مزکی په دا ټول شایسته کړی دی ان به شک مرجع لنا مج غرزولی جما اغه ټوله شان د ارض چ پرم زکه باندې دي زینه تن شایست مج غرزولی له حجم زکه درنو څه په کو په شایست لنا بلوه لنا بلوه چې مج امتحان کو هم دی دغه انسانان امتحان وو چې کم څوک په دې شایست کې غټه کیږي برای کار پر منظر وسی ګرځو مرده د منظر وی میږي بابا پر کلی بمبار شروع دی چې پر مسیکدان چیرځه الته مرز پکنیک وسو تاسو ته وخت اکه ته حیا لري تستا کورت وګوره تستا کلی تو ګرته سامه لو تو وګوره چې باش نو دا غره کم چې کم یو په دې زینت کې غټه کیږي دلته پکښ کې ډوبېږي او کم یو چې خپل دره بسره علاقه قائم وي راي ماته دا غره فار د شان قائم کیږي نو چې دا خلک زه دی ډلې کوم چې یو په زینت کې غټه ای دا بل د الله سره پرابطه کی نو چې ایمان لري خدا د الله سره پرابطه کی سبار نو ته په دې خو ولې بده خدا هغه بل ډاله د چ په دا زینت کې غټه دی مې شوور نه جراوړي ایمان دا سي الله پاک وای نو لنبلو چې موږ امتحان کو هم دی ايهم چې کم یو دی دغه انسانانو احسن او شایسته دی عملا ازرو عمل چې د عمل د لای شایسته کم یو دی الله سره کم یو جوړ کړي او کم یو چې دی هغه په دازینوتو کې غټه دی الله یې ام ير دی المنزم ير دی ایمان یې ير دی ګردش یعنی الله دې دغه د فارما د زینت کر سره پیدا کړي او ته په دې خو باید چې د ایمان ولې نه راوړي الله نو دا خو برغه زما د نظام چې دی کته ګرد مؤمنان غړي خو دغه خلاف راځي خو ما د نظام دغه جوړ کړی چې خلک پر جلاسي په دا ترازو باندې وترل سي سره دوه فریق سي نو چې د ایمان راو خدای د هغه ډګې سو او تبس خو باید چې خامخا د ایمان راو نو چې د ایمان راو بیا بل یې راو بیا بل یې راو ګرد اربانو نه پرس فرم زکه کافر پاتې سو نو خو هغه د امتحان کې څه چې وسه خو نه وس ولر دغه زینتون خو برګ وکړه ګرد عباس ولر او حال چې د مزیک ټول زینتون د څه د پاره جوړي چې انسانان پر امتحان سي پر جلاس چې کم یو په زینت کې ډوبېږي او کم یو د زینت فقط خپل ضرورت اخلي نور د الله تعالی سره رابطه ساتي دغه سي وای موږ ګرځولي دي ما هغه ټول شان چې پر مزکه باندې زینت هم شایست موږ ګرځولي دي چا در له هدا مزیک د څه د پاره لري نه بل و چې موږ امتحان کو هم دغه انسانان چې ايهم کم یو د احسن او شایسته دي عمل ازري عمل وانا لجاعلون ما عليها سعيدا جرزا د څه ونه کې چې وادم زکه دا زینت خو چدي دا خو نو دائمي دي سړی به چې په دغه کې مزان غټه کې الله وي د څه ورځ به راځي شي په خدای کې وویني و انا بشک مش لجاعلون خامخ مش ګرځون کې ما هغه ټول شیانو لري علیه چې پر جمزکه باندې دي سونه زینتونه دي دا مش ګرځون کې سعیدن خاوره جروزم سقم دي